Mwisho tumalizie kwamba huu muziki, muziki sasa na aina zake, inaingia ile aina ya nyimbo tuliyosema, muziki ulioambatana na alatul musika au hii kasida au anashid zinazonasibishwa na Uislamu, ambao ndani yake zina tarab, zina nagamat, kuna takalluf. Hawa kina Yusuf Abdi wanaingia studio na mtu anaimba kwa talhin na kadha, na amefanya ni fani sanaa maalum, anaigiza na video iko moja, anaigiza sio mtoto wangu, kitoto cha kike kinatoka katika video, kitoto cha kike hakina hijabu na ni mtoto, amechutumuka tayari, anaimba, anasikika, anaona kama jambo la kawaida, mwenye ibada anaona afikisha ujumbe. Hii ni bid'a, hakuna katika wasaili da'wa. Na hichi ni kitabu kamil, al-qawlu al-mufidu fi hukmi al-anashid. Hawa ni maulama wa ahli sunna. Kuna fatawa ya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, kuna Abdul Aziz al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Salih bin Fawzan al-Fawzan, na kuna Bakr Abu Zaid. Haa hivi, hawa ni mahizbi, si watu wa sunna. Tuishie hapo, si watu wa sunna. Watatusumbua na maredio yao imani na kupublish maanashid, si watu wa sunna. Wa illa, hakuna mtu wa sunna atoweza kupublish au kushabikia anashid na kumpa shavu Yusuf Abdi, akaongea studio TV imani, redio imani, mara sijua aimba kavaa makapelo kavaa, yani mtu fulani hivi atafuta maisha na wengineo katika wanafanya anashid, lakini onekana kama ni shekhe, hapo hapo atoa mawaidha, hapo hapo hutuba, hapo hapo shekhe, hapo anazungumzia dini, sanaa, sanaa ni dini ya usanii. Kwa hizbi, kwa mahizbiyin kuna usanii huu, kwa aina zote nilizozitaja ambazo hazifai, madhara yake ni mabaya. Mziki unaotesha unafiki, mziki ni sababu ya watu kukaa mbali na Qur'an. Watu wote wa mziki, watu wa kasida, watu wa anashid, hawana himma na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mziki hasa kwa sampuli hii, mziki wanasema ahlu ilmi ni barid, ni posta wa zinaa. Tizameni miziki inayopigwa, watu wanapokatika, basi si zinaa, liwafu kadhalika. Tizameni kuna ngoma hizi za kienyeji ambazo pia ni haramu, kwa sababu zaingia huko ni ngoma. Kule Tanga kuna ngoma inaitwa taarabu kijambi, kijambi ngoma ya kishenzi kabisa, kama ile neno gumu mtanisamehe, sisi wengine ndio tumezoea hivyo, na watu watofautiana, kuna watu wa huku, kuna watu wa hivi, kuna hivi, namna mazingira albia, unajua Mtume anasema watu wa ngamia ni watu wenye, yani wafugaji ngamia kidogo wao, na wanaofuga mbuzi kidogo walaini tabai. Maulama wanasema hizi natural, hizi mambo fulani, kazi, sehemu mlozaliwa, miinuko na miteremko, pwani na bara, zinamshepu mtu kidogo kwenye kusema, kwenye hivi, kwenye ukali. Anokula nyama sio sawa na anokula samaki, au sio? Ndio maana ukiona Wachaga sio sawa na watu wa pwani. Watu wa pwani dabwe, na mtu mwingine aweza hapo hapo tu akatoa akashapiga mtu mwingine kisu, ukimpa chadondoka. Watu wanokula samaki, ukitazama ile tabia ya samaki sio sana tabia ya nyama. Hii elimu nyingine, au sio? Sasa mtu wewe radhi, yani ni tabia za kishenzi, natumia tena ile neno. Kijamvi ni ngoma haipigwi mpaka watu wale wanaopiga na wanaokuwa pale wanakula mirungi. Natandika vijamvi chini, kibusatu wanakula mrungi na pombe. Alafu yule MC anakuwa ni shoga. Mimi kwetu kule Pangani juzi nilizungumza, nikamtaja kabisa ni mtu wa Pangani. Yaani sasa unafanyika Pangani, yeye ndio MC. Sasa hapa siwezi kumtaja. Sasa akienda mahakamani. Lakini yeye ndio anashika ile, na vijana wamekaa hapa na kula mirungi. Wallahi vijana wa kiume wanasimama, kuna wakati ile ikinoga washakula mirungi, na kuna kungu na ukwaju inatengenezwa, ni kinywaji maalum cha kungu na ukwaju, wanalegeza macho wake kwa waume na kwa wamelegea na macho yamelegea, alafu wanatoka watoto wa kiume na kidole juu, huku wanabinua kiuno na kucheza. Sikuhadithiwa, ni vitu vifanyika katika mjitama atwaishi, umesababisha watu wengi kuwa ni mashoga. Miziki kwa aina zake ni sababu ya liwati, sababu ya zina. Tizameni hawa na music wote ambao wengine ni Waislamu leo, wakubwa wasanii hawa, wanavonengua pamoja na wale wanawake wanenguaji. Anayetizama akiona vile walivyovaa wanavokatika anapata nini? Watoto wanaotazama kama ni kwenye magari, kama ni kwenye TV nyumbani, maeneo ya kazi, maofisini, wanajifundisha nini? Mtu anapata nini? Mziki una athari kubwa. Huu muda umekwisha, lakini athari za mziki nilikuwa ndo kama iwe ndio mada yangu, yani hapa ni kite. Athari zake ni mbaya, na wasanii wametukuzwa kwa sababu eti wanaingiza income katika nchi, na nchi zikaandaa mpaka wizara maalumu za kusimamia usanii, ikawekwa baraza linaloitwa BASATA eti nakagua nyimbo. Kweli kama watu wa BASATA wangelikuwa ni watu wanasimamia maadili kikweli, kuna nyimbo ingelifaa? Yani nyimbo gani ina maadili? Na hii kama ni challenge, sauti wapelekeni watu wa BASATA, naomba kuambiwa nyimbo moja ina maadili ya Kitanzania, ina maadili kama hizo video clips? Ndo usiseme tumekuwa na watoto wahuni kuiga wasanii wanaovaa macheni, wanavaa mpaka wengine Waislamu misalaba, manguo wanaovaa, nywele wanazosuka, wasanii wasuka nywele. Hivi kweli haitoshi msanii kusuka nywele kwamba hafai kuwa huyu atazamwe na jamii yenye maadili? BASATA inapitisha mziki, acha ule mziki kuwa ni haramu, msanii kasuka, alafu watoto wanamtazama kwenye mujitama, mwanaume amesuka, mwanaume anavaa cheni, mwanaume ametoboa sikio, amevaa hirini. Kiukweli fitari za watu zimebadilika, watu wamekuwa kama wanyama. Yani yale mazuri yaonekana mabaya na mabaya yaonekana mazuri. Athari za mziki ni mbaya katika mujitama, zimeingia mpaka Waislamu harusi zao. Sasa na haya ninayasema bila ghadhaba, mji wetu wa Tanga, mimi bwana sina asabia ya mji. Kama wewe una asabia ya mji wako, shauri yako, maana kuna watu wana asabia ya miji, wakitajua miji tu hapo shauri. Sasa nataja kwa Tanga nilikozaliwa, katika mji harusi za watu wengi ili zionekane harusi lazima ziwe na muziki. Kigodoro usiku mzima patapigwa kigodoro, chaitwa kigodoro au kijamvi au rusharoho au baikoko, watu wanengue. Waislamu yani tumefikia hapa. Kigombe ndo miji Pangani, Kigombe, Pongwe, ndo usiseme. Wallahi pale kwenye markazi kuna watu pale wana jamii hii, jamii kwanza. Watu wengine hawatupendi tu masalafu. Karibu na msikiti mtu kakita masanduku kisa na harusi, kama vijana wana muraja wa Qur'ani siku hiyo watalala tu. Tena wengine wazo kaelekeza pale pale kwa vile mawahabi. Haya si mambo ya ovyo kabisa. Alafu kuna mashehe harusi hizo hizo. Angalia mashehe, angalia, hii ndio hatari kubwa sana. Yani wamekosa hata ile dhaafu al-iman, kuchukia kwamba alonialika harusi hii ndiye aliyeweka kigodoro, ndiye aliyeweka kijamvi, watu wamekula mrungi, watu wamelewa na watu wamezini. Bwana mmoja Kigombe anaambia nimefanya bath, kila kwenye kijamvi ukipita asubuhi utakuta majani ya mrungi, soda ya bia, sio ya Kevin, sio pombe ya Kevin, sio ya Kevin, sio nini, na condoms. Watu washakula mirungi, tena mwanamke kashalegea, kashakula ile kungu na ukwaju, kashalegea, akipata mwanaume enda naye tu, ashki shapanda na hamu taka mwanaume, na mwanaume naye saa nyingine pia kuna wengine wana ashki wataka wanaume wenzao. Ndio hiyo liwatu sasa imezuka. Waislamu, harusi za Waislamu, ibada imeingizwa na kama, alafu kuna shekhe anakwenda pale endaozesha pale pale. Kwa mimi niishie hapa, naona kesho nitazungumza tena kidogo, au huu mpira tu upeleke mbele. La ilaha, mambo yanaumiza nafsi. Mimi niliwaambia kule Pangani, sisi ahlu sunna hatuhudhurii harusi hizo mpaka za ndugu zetu tuliozaliwa nao tumbo moja. Mimi binafsi sendi mpaka. Kuna watu wengine, bwana mmoja alikuja kama kebei, bwana nyi haya msibani hamli, mbona hata harusi hatukuoni wewe? Msibani sawa, ushatuambia haram, na huko harusini? Harusi mtu kaleta kigodoro, unaona kabisa pale usiku watu wamemuasi Allah, alafu shekhe siku ya pili enda oza, enda simamia ndoa ya mawali walo muasi Allah, walofanya ufuska, watu wakazini, watu wakalewa, wakala mirungi, wakakatika, alafu shekhe anakwenda kuozesha. Ile ile hata moyoni, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbi wadhalika adhafu aliman, kuchukia. Sababu kuchukia ni kumchukia aliyofanya hili. Kwa nini umerespond mwaliko wake, umeitikia mwaliko wake, ukaenda ukaoza? Mashehe hawa wa bid'a wamesababisha sana maasi na matatizo sana katika mujitama, kwani hakuna mukataa, hakuna mukataa, ni katika sehemu ya dini. Mtume aliwakata kina Ka'b ibn Malik siku 50 na enzi wao, sababu hawakuhudhuria nini, vita ya Tabuk. Watu wanafanya ushenzi katika mujitama wa wazi. Mambo yametusababishia kuwa na vijana wakishoga katika familia zetu. Leo mambo haya mashehe kusema hawawezi, wallahi mashehe wa bid'a wamekuwa sijui wakoje, wallahi kusema kwa ujasiri hawawezi. Na wakitokea watu wakisema kwa ujasiri, mimi waliniandikia mpaka barua bana, eti ampelekea mkuu wa wilaya, huyu mtoto hatari, achukuliwe hatua. Safiri mkuu wa wilaya Poyoyo, mkuu wa wilaya ana zile nini agents zake, au sio? Naambia hamna kitu, hamna kitu, hao watu tu wana matatizo. Kenda kaongea na mkuu wa kituo, kaambia waite hapa, hebu waite hapa, waweza kuja wao kusema hawezi. Mujitama umeoza, maasi yamekuwa mingi, na akitokea mtu akipambana na mujitama, wao pia wataka kumsaliti. Ndugu zanguni, madhara ni mengi, lakini mwisho ni shauri, shauri au nasaha, tujitahidini kusema wale ambao Allah amewapa nafasi ya kusema. Tuamrisheni mema, tukatazi watu mabaya. Tuna nafasi ya kuchukia, tuchukie watu wenye matendo haya, tusiwatangaze watu wenye matendo haya. Usikubali kama wewe una hoteli kuweka screen, watawekwa wasanii, watu wakatazama mziki. Kama wewe una gari, na nawaambia kuna watu wengine mna mabasi, ndani ya mabasi yenu kuna TV zawekwa mziki, mnachangia na ni Waislamu. Mimi niliwahi kutaja, ukitazama Tanga, raha leo inamilikiwa na Muislamu, tashirifu amilikiwa na Muislamu, ratiko amilikiwa na Muislamu, simba mtoto amilikiwa na Muislamu, nyingine na charo amilikiwa na Muislamu, nyingine taja gari za Tanga, tayasara amilikiwa na Muislamu, nyingine mudi amilikiwa na Uislamu, nyingine tahamidi amilikiwa na Uislamu, nyingine tawakali amilikiwa na Muislamu. Lakini kama kuna gari moja ndani yake watu hawatu hawa, yani madereva hawatumbwizi, kama ipo itakuwa mimi sijaiona, kwa sababu sijapanda, siwezi kusema zote. Wallahi nimekuja mimi juzi usiku, kwa maana kuamkia jana, nimepanda gari katika hizi mwezi wa Ramadhani, na Allah akanikaribia kupata ile siti namba moja. Basi ni mziki toka natoka Tanga mpaka nashuka Ubungo pale, utalala, utatisinzia, utageuka huku, utafanya hivi, utafanya hivi, ni mziki. Yule dereva nilikwenda tukumtazama, tumfika sehemu, bwana na wewe tuweze kuswali kidogo, ambia ustazi mimi mwenyewe na mishikaki nimeibeba hii hatuwahi. Sa idha kana saiq la yusalli, ikiwa dereva la yusalli, fa huwa fasiq. Awala mtu muislamu anampa gari yake fasiki. Kuna watu wengi ni hawajui kwamba hizi kazi zao wataulizwa yaumul qiyama. Kama una hoteli, una gari, una hivi, utaulizwa yaumul qiyama, hili ni chuma, umelichuma kwa njia gani? Gari yako ilikuwa ni sababu ya ufuska, sababu ya kueneza machafu, umempa dereva fasiki, na TV ushamwekea kwa sababu gari umeitoa wewe ukazipanga pale, screen kwenye gari 6-7 na maflash wanapewa ofisini, vijana wanatumbuiza tu. Ukipanda na mtoto wako, kama wewe mtoto wako umemlea katika mazingira mazuri, Tanga mpaka Dar kashajua muziki wote. Mimi mtoto wangu mdogo ana miaka takriban, alikuwa kati ya miaka kama 3.5 au 4, ikawa kuna nyimbo aimba. Sasa mimi lakini sijui kama ni nyimbo. Actually sijui, sio kama najifanya sisikilize. Yaani hiyo sijui kama ni nyimbo. Nini? Kafuatilia bwana, kumbe nyimbo bwana. mkambana, mwitaza mdogo huwezi kumpiga, lakini watoto wakisafiri au majirani, kaza kwa nyumbani hakuna TV, akienda kwa jirani watoto wanapenda hivi vitu. Sasa Waislamu watakiwa kujitambua nyumbani kwako, usiruhusu. Jana nilitaja kidogo mambo ya dishi na matelevizi haya, na mimi nafahamu kwamba kwa vile ufahamu wa Waislamu wengi ni mdogo kwenye mambo mengi, yani katika vita waliopigwa Waislamu ni vita ya ujinga, kwa Waislamu wengi hawajui dini yao. Lakini pia katika vita waliopigwa Waislamu wengi ni wasogora, yani wajasiri sana kuzungumza mambo ya dini na kujitia wajua. Wako wengi sana kwenye mitandao ka comment hivi, acheni maneno shekhe, somesheni watu dini. Sasa kwenye kusomesha dini tunakusema dufu alifai au kusomesha dini ni nini? Yani ni kukaa tu qala Allahu ta'ala ukasema aya, ukasema dufu alifai, hujasomesha dini. Ukisema mziki haramu, hujasomesha dini. Ukimtaja Yusufu Abdi anafanya sisa masemana tu mashekhe, tuna mambo mengi yapi? Lakini watu wengi wana comment katika ma YouTube ni maghaughatu. Wengine tele majina ukisoma hata sio Muislamu, wengine wanatia tu ile fitna na talbisi na taharishi basi. Mmesikia baadhi ya watu wanasema tutaambua mpira hivi, lakini Saudi Arabia anaingia kombe la dunia. Sasa si ndio kwenye mashekhe huko? Yaani mtizama udhaifu wa Muislamu. Yaani hoja yake kwa vile Saudi ameingia kombe la dunia. Maulama walioandika kwa kitabu nitakuja nacho kesho, fatawa za mambo haya, ni maulama wa Kisaudia wote. Maulama wanazungumza mambo ya nchi kuingiza timu, yani mambo ya kinchi kitawala. Utawala umenasihiwa hautaki, basi wao wataulizwa na mashehe watafanyaje? Wataulizwa. Si umeelewa? Lakini mtu Muislamu ameshindwa, yani hoja yake Saudia. Sasa nilikuwa nataka kusema haya mambo ya matelevizi na madishi. Yaani kuna Waislamu hoja yao wanasema mbona Maka hivi? Mbona hivi hivi? Mbona hivi hivi? Haya matelevizi na madishi na channels wanawachuoni wa Kiislamu wote wamezungumzia. Na ile nilosema jana kwamba ni shaitani rajim ni tamko la Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Wanachuoni. Kuna Sheikh Fauzani, Sheikh Al-Uthaymeen, wameeleza haya madishi na athari yake. Katika athari za hivi vyombo ni kueneza mziki. Watoto kwa kiasi kikubwa wana, mpaka watoto wetu sisi unashangaa huyu kajifundisha api mziki. Ha, kenda kwa dadako. Na ndio maana hii jamii wakati mwingine uzo kuonekana sisi wabaya, ukimkataza mtoto usende ile nyumba, dadako baba mmoja mmoja. Ah, yule bwana yule anafikira za kigaidi kile. Sio bure. Msimamo mkali. Sababu mtoto akienda kule kuta TV, mtoto mdogo lazima akae. Kwa atatazama muziki yote pale, kwa tamthilia atatazama pale, na akirudi nyumbani kesho ataporochoka tukashanogewa. Sasa wewe wakati mwingine huwezi kwenda kuishi juu ya mti na watoto wako. Nino weka mikakati, usende pale. Likizo, na tumegere bana, naomba watoto huku. Ile nyumba ilivyo ile, watoto wangu wasende likizo. Wakirudi, kile nilichokijenga chote kile, kishaharibiwa. Sasa hawa watoto watakuwaje? Huku wajenga, wakina kula umolewa. Kuna watu ndo wanawekea kabisa yale flat screen. Michezo, mapenzi, watoto wanabusu, wanaivu, wanaona watu wabusiana, watu wamevaa pale nguo uchi, hivi, pombe, hivi, miziki, hivi, au maroba na kupigana, au katuni, upumbavu na wewehu. Sasa, hembu tujirekebisheni kwa ujumla. Hembu turudini nyuma Waislamu. Hembu tudiriki hatari ya hili jambo. Kila mmoja kwa aina yake. Tuyakataa haya mambo kwenye familia. Kwa familia yako si na harusi na mziki, kataa. Wanamziki tusiwatangaze na kuwapropagate kwa njia yoyote. Tusiwatakase. Bialu nataja jana kwenye Ramadan Cup na nitasema kesho. Moja katika Ramadan Cup nimeona kwa jicho langu mwanamziki mmoja maarufu acheza timu ya Bin Sulum. Timu ya Bin Sulum. Yaani mwanamziki anaipoteza jamii. Macheni uhuni jamii kunengua uchafu. Alafu kwenye Ramadan Cup timu ya Bin Sulum achezea huko. Yani mwataka tusiseme haki hii, ndo nini mambo haya? Mbona haya mambo mabaya? Mbona hamtaki kudirikiwa, kunasihiwa? Bado mnawatangaza watu hao waliofanya machafu katika mujitama. Eti kisa Ramadan Cup mnamualika mtu anakuja. Alwala walbara iko wapi? Kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Mna mapenzi ya wasanii mpaka muwaleta kwenye Ramadan Cup. Kuna mengi, subhanallah, yanasikitisha sana katika umma. Tuna hatari. Kuna watu Waislamu wamepewa hela, wana ma TV. Miziki ndo ishu, watu hawana vipindi. Lakini sisi kwa udhaifu wetu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe nguvu, tupambane, tuseme, na Allah ndiyo mwenye kufanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Sasa hivi ni saa 12 dakika 5, watu wengine wakaa mbali, najua nimewachelewesha, lakini kwa mtu mwenye azima ya moyo si tatizo. Masahaba wamepigana vita mwezi wa Ramadhani bwana, ndani ya Ramadhani, vita ya Badr. As-salaf wanapigana vita, sikwambii kusikiliza muhadhara ukachelewa kufuturu kwako, vita sababu watu walikuwa wana azima. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Najua mwenye azima sijamchelewa. Basi kuna watu sengine, Sheikh Abdallah tuwaonea huruma, sengine kuna watu hapo wasema tu chini chini, endelea bwana. Naktafi bihadha, tukijaliwa kesho kupata nafasi tuweza tuka, kama kuna kiporo tukagusia, tukaingia kwenye mada nyingine. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.